گران محترم اوریدونکو د مولانا مفتی مجتبی صاحب د دوره تفسیر قران د 126 نمبر 66 چې په مدرسه جواهر قران سلیم خان کې په 1700 او 1800 2008 کې شوه د جدید میلادو په 63 اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین چوک جهانگیر روډ سوابی پروپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 0301-5710-124 مرازی مشکات کی روایت تے چھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندے اطلاق دا غلام شوی دے چھے غلام قریش ورطویل شوی دے دا سنور دیر روایتون دی چاگی کی پا نبی علیہ السلام یا پلوی باندے اطلاق دا غلام شوی دے ا روایتون دیر الجواہر الملتقطہ کی کابل گرام شیخ صاحب مدظل له العالی لیکلی دی او دا چې کمی واجلی و دام لوی و تفاسیرم ذکر کئی چی دا لوی و روح المانی ذکر کئی کان بالغان شابان خازنم وی کان رجلان مبسود سرخسی لسم جل درشم صفا اغا وی غلام الخضر کان شابان پا باب قتل زراری و زوافا کی شیخ صد پنپیر وی مدد ذل حلالی شر قرآن رحمه اللہ دا پنپیر آمیا والی تتلیو دا درس فراغت نرستو حسین دی رحمه اللہ درس کو نو داویل بس دیز آئی کی چی دا کم غلام چی خضر علیہ السلام وجلیو نو آغا لوی و آغا سڑه و معشوم نو بس ممخ کلا نیوالک پاس طالب آغا تووی چه جلالین کی رکلی دی چا معشومو پی حضرت سے بتاوی چه مانا خو بس مشرو کنماز تووی بس پریده سا وی از پاس دم وی حضرت سے نوم لگلی وی پاس دم وی مار تووی چه مبسود سرخسی لکلی دی چه آغا کان رجولن شاب بن آلوی الکو لوی سڑیو غلام الخضر کان شاب بن وی حضرت سے مال آواز را کچھ مخ کی راشا وی ماتوی چھ کم زیلی لکلی دی وی ماتوی چھ باب قتل زراری والمشرکی وزوافا کی لکلی دی چھ آغا چھ کم نن لویو وی آغا تاوی چھ مبسوط منے که جلالین منے وی آلک تاوی چھ اسفقہ منے که جلالین منے چھ آسو وی تو سوائی نو دا چھ غلام الخضر کان شاب بن ماوردی وی چه ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چه کان رجلن شابن قد قبض لحیتہو گرے موٹے موٹے وا لئن البالغ لا یجری علیہ القلم سمرقندی تفسیر سمرقندی دویم جل درے سو اما صفحہ کی ذکر کئی چه بالغو بل دے آیات کی میو دلالت شتا دے چه آغا بالغو آیات کی معلومی گی چیاغ بالغو کم زینہ معلومی گی تدی زینہ معلومی گی چوئے اقتلتا نفسن زکیتا بغیر نفسن کچر تدا معشومو بیا بغیر نفسن ذکر کولو تو ضرورت سو چی معشومی نو خو خود بغیر نفسنی خو موسیٰ علیہ السلام تے خواندازنو اکنا چی از ما پا مخی خسوک وجلی نی دی نو تی ولی وجنی نو وجل چکینو الوی کی وڑو کی وجل نکی بل سو فارتنا ایوب دلاؤما ربهما میرا دو کرمنگا ایوب دلاؤما چھ بدل کی دیدوارو لرا رب دیدوارو خیرہ منو زکاتن بہتر دینا پکوا پاکوالی کی واقر ورحما او نزدید دینا پا میروبانائی پراہمو میروبانائی کی وامل جدار او ہرچی امل جدارو ہرچ دیوالو فکان لی غلامین یتیمین نو آغا دیوال دو غلامانو دو بے پلارو پلار مڑو یتیمانانو فیل مدینہ تے پخاریہ کے وکانتا تو کنز اللہما اولان دے دینا خزانہ دے دوارو خزانہ مالی او خزانہ علمی دوارو وکانا ابو ہما صالحا وہ پلار دے دوارو نیک پلار نیکو نو آگا دیل مالی خزانہ جمع کرے وا او علمی فاراد ربکا نراد اکڑا ربستا دا چور سیدہ دوارا پو خوالیتا زوانایتا ویستا خرجا کنزو ما رو باسیخ پل خزانا رحمتا من ربک محروبانی وزر ربستا طرفنا کلار نیکو نداغی دا پارے میں مالی و علمی خزانہ سکڑے وا جمع کڑے وا ما شمانو پلار وفات کے دو پلار اغمال یو تختک او اغیر چی کمدنو پاگی باندے دا پاسا اول بسم اللہ الرحمن الرحیم لکلا او بے پی او سون سیتون او لکل او سون سیتون او لکل چی عجب تو لیمان اریان ما غچاتا چی مرگ منی او دے خان دی اریان ما غچاتا چی مرگ منی او مال خزانہ کئی دا سنور سن سیتون او پکیو لکل اخیر کی پکیو لکل لا الہ الا اللہ نو عقیدہ او عمل پکی دوال لکلیو عقیدہ عمل پکی دوار لکلیو او دا خیالو چی اللہ سر دا امانت کڑا فکر کوئی دا اللہ تسکڑا امانت کڑا چی اللہ رب العزتا بس تا باندے دا زما امانت چی دا با زما وڑو تسکے رسائے چی دی بیازان لراو باسی وکان ابوهما صالحا او نیک سڑے دا اولاد دا سی فکر کئی نو نو پلار دا دی دوارو نیک او اللہ رب العزت امانتون رسائی ایک روایت کی راضی حدیث تے چھے یو سڑے بل سڑی سرائے دے قرض معاملہ اکڑا یو بلی پی جندنا و تاوی قرض پیسے راکا زر روپائے اگو تاوی درکو میں دلا خکل بے راکے اگو تاوی وی درکو میں دلا کال پس پی درکو وی خواہ وی زما استا پا معاملہ کی شاہد سوک دے اوہ تا شاہد زما استا اللہ نے بس اللہ منگا اوتا سکو شاہد کو سڑوی سیدہ کال تیر شو دا قرضدار رو لگے دزر روپے راوی استلے راویت را روان شو دریاب غاڑے لراغی چی کشتائی کی کینی چا قرضداری لسو رسی قرضو رسی چی سنگ راو رسید کشتائی واتلی وا بلے کشتائی وانا باغو بس یو بس پتی نسار تو او بس آقا با چکم دنو کد آقای نو تلوی چنگلی باغ نده سانو حق تکلی بس آقا باغ بس دنووزی نو بس بیازا پیاده و بیا تپال که نو آقا بس یو دقاو بسو آقا کشته و آو تلوی و بلا نو دا دیر آریان شد چه زمان خونه ننیرز دو آده دا ننیرز می دسته دا دو آده دا چه زبا دا چکم دنو دا مال رسوم او مال خوما و نرسول شو مال خو ماو نرسول شو ده یو لرگی را آغستو او لرگی کی ازایو کو لرگی کی ازایو کو زر روپے پہ کی خود بند کو پلاسٹک وغیرہ تی نتاو کرو وی اللہ ما تگوا کروی دا ما تالا در کو تالا ما در کو او تو چی کمدنو زما دا قرض قرضداری تو رساو دریاب کی لرگی ارتاو کو خپز ایر کور تلار سڑے ال تد کشتے پہ انتظار الاڑ دے چہ زما قرضدار بنن راضی مال بسرا کی پیسے را کی چہ کشتے نہ خلق را کوش لگا قرضدار پہ کینو خپش ویزا سین لرا غلے زان سر خو خشا کوڑا کنا سات تیر شو لرگے چہ کمن پدری اپ کرا ویزا زان سر بلک سوڑما خشا کوڑم لرگے را اگس کوڑ تراری چہ کوڑ تراری لرگے صفا کو را صفا کو لرگی کی زر روپے را ہوتلی پای کی لیکلی و سره چیټی و سره لیکلو چې دا ما الله رب ول عزت تعالی کړی چې دا زما قرضداري تورسی قرضداري تورسی اړ خوشاله شو پیسې او تم زرو مې ملاو شو باړن خو باړن شو خوشا کوم شو بل را سړې وختي را وتلې د کورنا او کیشتای کنا شوی دی چې اپ لرګي کې ارتا او کړو سپته لګی چې لرګي بچاو چت کړی چې دا قرضداري له پیسې ورسوم بل را اورسه لار واره وډا باو سڑے راوت یول رالی ما پیسے راوڑ تا مال پرن رالی گلی نی تا اللہ تعالی کڑے ما تا پیسے را رسید نی ما تا پی اللہ خپل امانت زای کینا بخاری دی وایت گرے اللہ رب العزت خپل امانت زای کینا خدا اللہ رب العزت سر امانت کڑے چ اللہ رب العزت زما اولاد ته فائدہ ورسی اللہ رب العزت ور رسول نو وسیلی به زوات الفاضله پک صفاتی شو فی وکانا ابوهما صالحا کنا او گورا کنا پلار سووی نیکو دا غید وجنوی دیوی چو سیلہ بی زوات الفاضل نشتا لکہ دیکھ دو سیلہ بی زوات الفاضل سوال لے خو بس وی ہوگی تا چاوی چی دود بسو کی گی وی سالور ڈوڑای علکا ڈوڑای دی پکی سلوی ویداز ما اخپل غرزو نو بس دی پکی دا اخپل غرز دی وکان ابو ہما صالحا او بل داوا چی اسلامی حکومت کی دا یتیم دا مال حفاظت ضرور دی او خضر علیہ السلام دا اسلامی حکومت علم بردارو نو اغد اغد مال سو کو حفاظتو کو وکان ابو ما صالحا او پلار دی دوار نیک فعراد ربو کا ارادو کرب دی آئی ابلغا اشدہو ما چورسی دا دوار اقبل زوانہ تا راو وسیق پل خزانہ رامتا میں ربک میرو بانی طرف ربستانا فما فالتو ان امری نمی دکڑی پخبل خواقا فما فالتو ان امری اگو روی خاضر چدا کارو نکول معلوم شوا چی پپٹو باندی پویاو فما فالتو ان امری نمی دکڑی ما دیل را پخبل اختیار دارت اللہ ویلوی گوری لگ دیا تنو تا لگتو گوری ست نوایات تا اناسی فا آرد تو ان آئی بہا ما ارادہ اکڑا چدا ایب جنا کام دویم کے سوئی آیت نمبر 81 کی فا آرد نا ایب دلہما دریم کے سوئی فا آرد ربک اول کی وئی آرد تو دریم کی وئی آرادنا دریم کی وئی آراد ربک اول کی خالص نقصانو ذکر ظاہر کی کشتہ کنڈم کل خالصو نقصان نو خضر علیہ السلام ادبو کو نسبت زانتو کو دویم کی چکم دنو اگر چ ظاہر کی معشوم وجل سوا الگ معشوم خلیل راضی خلق دو وجی ما الگ وجل چکم دنو بدماش وجلو نو ظاہر کی خنق کار دل خدا غین فساد دا تمام علاقین ختم دل مقصودو چھ دا ٹول علاقین فساد ختم شو شکمار وغام نو فا ارادنا وی منگا دا ارادا اکڑا موسیٰ علیہ السلام ازان سرسکو مالگرے کو درہیم کے چھے کمدنو خالص مخلص فائدہ وا او خالص دا اللہ دا رضا خبر وا دیوال ماتول و دیوال نیغول نو فا ارادا ربوک دا خون اس بچا توکا اللہ توکا رحمتا من ربک وما فالتو انمری خضر علیہ السلام جوان دے دے و کمر دے دا یو باس خلق کئی چی خضر علیہ السلام آغا جوان دے دے او کمر دے صوفیان اکثر آپ دی باندی دی چی خضر علیہ السلام چی کم دے نو آج جوان دے دے آئی پا در یابنو باندی گردی او چا چا سر پا کسوم شی میلام شی او یا لامہ دادا چی در یاب پا غاڑ سر سو بزرگ میلاو شی کنا نو غاٹ گوتی لولا سور کوا زور اور کوا چی ڈوکے پا کشتے ہو کپا کی نشتے کارڈو کے پکے نو دا بچے کمدنو خضر علیہ السلام او سونو پکے اختر یادی سوک پکے سے یادی خبر ادا سدا دا محققین و رائے دادا چے کلو ذالک گپن و شپن لاس للہو دا اسے چے کمدنو گپ شپ تے اسے گپ شپ تے خبر ادا دا چے خضر علیہ السلام وفات تے خضر دا محققین و مسلک دادے چھے خضر علیہ السلام وفات تے او پاگی بانی دیر دلائل لی یو دا دے چھے قرآن کی اللہ رب العزت سورة آل عمران کی وئی یو سل اتیائم کی یو سل اتیائم نا تش اتیائم اکاسی یو اتیائم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ بَاكِ چلو دا غصے اللہ پیغمبرانو لما آتیتکم من کتاب و حکمہ کلا چھ درکم تاستا کتاب و نبوت بیارا اشتاستا پیغمبر اشتیاک ان کے دائج تاستا ردی ایمان با پیراڑی امداد بے کوئی ایمان با پیراڑی او امداد بے کوئی نو کلا خضر علیہ السلام راغلو دا بدر غند مارکت رشویدہ دا حد غند مارکت رشویدہ او خضر علیہ السلام پاگی کی شرکت نہ دیکھڑے پائی کے شرکت نہ دیکھڑے دویم دارے چھے حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی چھے نن دارز دا او دی پسی دا سی وقت را روان دے چھے دا نن کم خلق جوندی دی نن کم خلق جوندی دی نسل کالا پس بدا نی پا مخ دزمک باندے با سل کالا پس دا نی نکا پرس کد نبی علیہ السلام پوری جوندے وے نسل کالا پس بیام سے شوئے دے وفات شوئے دے دیکھا نبی علیہ السلام فرمائی لی دی چھے اوز دا ذکر ما خبر اکوم نسل کالا پس دا نن نا آپلا بٹول خلق سی دا چی کموز جواندی دی دا پا مخدز مکا نی درہم دادا چی زن خلق کی روایت پیش کی چی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی چی او سڑے دا نبی علیہ السلام کٹ چی نبی علیہ السلام وفات شو می او سڑے دا کٹ خواہ تراغے او منگلے تسلی راکڑا چی زن خضر ما بتا سو مصیبت راغلے دے او زن تسلی لسی ما راغلے او زن خضر ما خبر دادا دا حدیث چھ دے مولا علی قاری ذکر کئی موضوعات کبرا دریسا اتلسم صفہ کی چھو امنہ الاحادیث اللتی یذکر فیہ الخضر و حیاتہ کلہا کذب چھو کم روایتنو کی دا خضر علیہ السلام دا جوان خبر راشی نو کلہا کذب ولا یصح فیہ حدیث واحد فدی کی یو حدیثم صحیح ندے موضوعات ابن جوزی اغام ذکر کئی وقال هذا حدیث واهن دا حدیث وی صحیح نه دی. روح المانی ذکر کئی روح المانی اغام ذکر کئی چه خلق وی سوال تشوی دی هو سئل البخاری عن هو من الیاس هل هما حیانی دا بخاری رحم اللہ نے تپوس شوی دے چھے الیاس و حضر علیہ السلام جوندی دی دوارا فقال آغا توی کیف یکونو حازا دا بسنگشی وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبقى علی وجه الارض بعد مئت عام ممن حیا سنگ با دی دوارا جوندی شی آن نبی علیہ السلام فرمائی لی دی چھے دنن نسل کال پس پا اسوک جوندی پاتی نشی او بل اداوی کپ جوندے وی لواجب علیہ ان یاتی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم چھ نبی علیہ السلام خوال راغلے وے ویجاہد المشرکین مدارک ذکر کئی وی لا تقولو کما یقول الناس حلق الخضر والیلیاس لا تقولو کما یقول الناس حلق الخضر والیلیاس تخلقو انت خبر مکو خضر والیلیاس علیہ السلام دوارا وفات تھی دوارا وفات تھی ماوردیم ذکر کئی انہو غیر باقین چھ دے پاتے ندے پا دنیا محاسن تاویل قاسمی موئی چھ انہو ماتا چھ آغا وفات شوی دے او چھ دا آغا پا جوان کی کم روایات ذکر کرے شوی دی روایات کم ذکر دی نو آغا ٹول چھ دی نو آغا کذب دی او دروغ دی داغی اصل نشتا دے اصل داغی اشتا دے نا نو خضر علیہ الصلوۃ والسلام آغا وفات تے محاسن التاویل کی قاسمی دام ذکر کئی چھ قال ابو حیان الجمہور علی ان الخضر مات جمہور پا دے باندی دی چھ خضر علیہ الصلوۃ والسلام چھ دے نو آغا وفات تے خضر علیہ الصلوۃ والسلام وفات شوی دے بل استطام مسئلہ آخر دو صورت کے وام ویسرون کانزل قرنین سلورم واقعا سلورم واقعا آغاز زل قرنین ذکر کی چو گورا لوی دنیا دار لوی سڑے دے خواغا چی کم دے محتاج دے اللہ تا او پپٹو باندے پویا ندے عالم الغیب ندے پویا ندے پپٹو باندے او کارساز ندے پل کارونو پا خپل نشی کولے وایا سرون کان ذل قرنین تپوس کے استانا پا بارا ذل قرنین کی ذل قرنین چو نو دا دو تیر شوی دی یو سکندر رومی او بل یونانی دا ذل قرنین آغا دی چه دا دی سال صلاة و سلام نو دیر مخ کے تیر شوی دی دا آغا ذل قرنین دی دا مسلمان ذل قرنین دے ابل چو نو آ کافر دے دا آغا دے اغوم وی آ کافر چم نو اکثر دنیا وانی حکومت کرو او دوم پٹول دنیا وانی حکومت کرو اغای اللہ رب العزت دا آغی لگ وضاحت کی او ذکر کی چھا اللہ رب العزت تا مختاج ہو نا یونانی او دا ویچو دا طبع نکو طبع چکم مسلمان سڑے ترشوی دا پخوانے فقوم طبع دا آغا نکو او وی چې دا بلقیس چې کومه وا نو دا د دو خور وا د دې ذوالقرنین خور وا ذکر توبه دا اشعار نه دا سه معلومیږي وی وقت کان ذوالقرنین جدی مسلمان یقینا ذوالقرنین زمانی کو مسلمانو مالکان تدین له الملوک و تفسدو طول بادشاہان تابدارو بلغ المغارب والمشارق یبتغی اسباب امر من حکیم مرشدی مغارب و مشارب و ترسیدلو اللہ والا اسباب ورکڑیو فرعا مغیب الشمس عند غروبها فی عین زی خلب و سائے طہر مدی اگر ترسیدلو دو غروب الشمس تا وی من بعد بلقیس کانت امتی بلقیس زمات روروا مالکاتهم حتا اتا الحدودو اپا خلقو بادشاہی کڑیو خطر حدود تر راکتو پوری دیگا بادشاہی ختم شیوا ذوالقرنین وطوئی سو کوئی چې دا هغه چې کمنو تاندے ډیر پلنو پلن تاندیو دا زینو به داسې اوچت ښکارېدل نو خلکو مشهور کړ په ذوالقرنینو خدا دا چې دا طرف ته ویل کېږي قرن نو طرف ته دې په دوو طرفونو باندې سفر کړو ځکه ته ویل کېږي ذوالقرنین قرات او سادو علیکم نو ذکر زردا چې لوال بیان مکم تا استاد دنس یاد سل خبر و تو کم چې الله را تکمو کی ان مکن علو فی الارض یقینا زائم ورکڑو دلار پزما کی فا تینا من کل شین صحبا او ورکڑی مولانا دار یو سی ذریعہ فات با صحبا نروان شو پلار پا یو ذریعہ و پلار روان شو حتا ازا بلغ مغرب الشمس تردی چورا سیدو زائد دو بیدو دنورتا وجدا نوی مندو دیلارا تغربو فی آین حمیعتن چو دو بیدو پا خرط تورا کی پا چینا تورا کی تورا چینا کی دو بیدو نو چینا تورا مطلب دا چا خټي تورې وي زیان نه هم یاته صدا وی کی ډوبې د څه مطلب دی یعنی دی روانو روانو روانو چې طرف د زمکه تور سي چا پر بیا وبوي وبوي وبوي نو پر نور سنوا سړې چې دریاب غاړي تلاټ شي انور ته وګوري نو ګمان پیدای چې د انور جوړل او په دې وبو کې څه شو دوف دا مطلب دی پیغمبر نو اللہ چورتا وی نو دا الہامن خبر دا یا پواسطہ دیو پیغمبر چور سر پیغمبر وو قلنا یا ذوالقرنین زکا حمالی والا ذکر کی و ذوالقرنین الامی و رب نبیہ وقد اللقمان فاظر عن جدالی ذوالقرنین پیغمبر نو دارنگی لقمان فاظر عن جدالی جگڑو نزانو ساتا اللہ فسا امان قلنا یا ذوالقرنین وی منگو ذوالقرنین امان توازبا یا والت سزاور کا و امان تتخذ فیم حسنا یا جوڑا کا پدی کی خیستا والے حسنا عقیدہ توحید یعنی بیانو کا چھ مسلمانان شی قال انو ویدو یاونی وا پدے کے خیستلار پیاما من ظلما چاچ ظلم کو فسوفا نوازیبو نظر دے چھ سزا بور کم دلارا سلم میورد دویل عربی بیا با واپس کل چھ پل ربتا فیوازیبو عذابا نکرا سزا بور کی اللہ دلارا سزا ناشنا واما من آمان وامل سوالحا چاچ ددین آغا چاچ ایمان راڑو آما یوکن ایک پلو جزان الحسنا دلارا بدلر خیستا بدل دا خیستا بدل دا خیستا جزان الحسنا دلرا بدلر خیستا اگر بدلر خیستا ہے بدلر توحید وسعت الحسنہ التوحید وسنقول له من امرنا یسرا حضر دا چوبو وعید تامنگا دا فیصلی زمانگ ناسان کیا چی جزیہ بتینا ناخلو او دا غین نور نبیہ جزیہ اخلو سمات با سببا بیاروان شپلارو حتی تردی پوری اضاب لگا دا مخینے سفر دا مغربی سفرو مغربی سفر دا گو دویم سفر دا مشرقی سفر دے حتی از آبا لگا مطلی آشام تردی چو رسید دے زید خطو دنوارتا مطلی آشام سو رسید مطلی آشام زید خطو دنوارتا وجدہا وی مندل را تطلو علا قومن چرا خطب یو قوم باندی لم نجل لهم من دونی آسطرا چنو اگر زولی منگا دی لرا دنوار نا سپردہ دنوار نا سپردہ نوا سمطلب یو دنوار نا سپردہ نوا یعنی دخ کدائی کی طلوع ہی طلوع و اڑو غروب راتنا دخ کدائی کی ہمیشہ دا پارا طلوع و اڑو غروب راتنا لیکن زن بر ریاض زمون ننم پا دنیا کی دا سی دی چاگئی باندی اڑو شپا رازینا بس نور دازی جی و دازی جی دارک پاگی نوری نوری نوری نوری آغی لبی عالمان فتاو که دا منزونو حساب پنیزدی و خلقو بانده که آئی زن لما سائل دی بیاد آغی چه منز بی سنگی روجه بی سنگی ما آغا خلق چه داسیو چه بس دا نور سا پرده نوا بس همیشه پی نورو نورو نورو دویم مطلب لام ناجالام اندونی آسطرا نو اگر دولی منگا دی لرا دا دی نور نسا پرده یعنی دا خلق لا ترقی آفتانو دی سا ترقی کلی نوا انسان پا مزمز ترقی کولا بربندو بیا بیل سر پت کو بیا روغون تا که چکمدنو کل زان نغٹ غٹ پانی تاو کڑی کل بیا چکمدنو رو رو ترقی شوا نرائی جامی غٹ جامی ارس پکر آل اوز ترقی دی تو وی چه پخوانه حالت راشی چه جامی سکی او باسی آغا تنزولو آغا وقت که ترقی دی لراتلا چه انسان پا پرده که دو اوز بی پرده گه تسو وی ترقی وی دا آغا ذکر کهی چه دا نور او دا دی دا بدن پا منز کسا حائل او پرده نو لم نجعل لهم من دنیا سترا کذالک دا زمان قدرت و قدعاتنا پی مالا دا خبرا یقینا منگا یاتا کروا پا آغا چود دی ذل کرنے سرا خبرا لجاتا دا علمنا منگا پا دی عرص خبرداریو سمات با صحبا بیا روان شپ لارو بل سفر شروع کو حتی اذا بلغا بین صدن دا سفر شمالی دی شمالی سفر دای کرده دی یو مغربی سفر بل مشرقی سفر او بل شمالی حتی اذا بلغا بین صدن تردی چورا سید دی آمین زدو غٹو غٹو گرونو تا وجدا من دونهم مراتین و من دونهم قومان وجدا من دونهم قومان وی مندل پخوار دی دوارو گرونو که قومان یو قوم دو گرونو غٹ غٹ داغی پویخ کی یو قوم دی رو من دونهم پخوار دی که یو قوم لائق آدون قونا قولا نو نزدی چی پوشی پوینا بانده نو نزدی چی پوینا پوشی سمات لازه دی یعنی پویدل خودر کنار پویدو تا نزدی اومو نو نمانا بکای لا یک آدون قونا قولا نو پویدل بلکل پا خبرا زل قرنین داغی پا خبر نا پویدو دی داغا او گورا زل قرنین عالم الغیب نده دا قوم پا جبه نو پویگی نو لا یک آدون قونا قولا قالون اویده یازل کرنه نی یازل کرنه نا این یاجوج ما و ماجوجا یقینا ازوزی و ماجوزی پختانه یاجوج ماجوج تازوزی ماجوزی وی یاجوج و ماجوج یقینا یاجوج و ماجوج فساد که اون کی دی بزمان که آجیجا یاجیجو دا پا معنی دا فساد رازی آجیجا یاجیجو پا معنی دا فساد رازی دا فساد که اون کیو یا دا یافس پا اولاد کیو اوروان کاریو سخ روان کاریو پا آغایی نوی چه کمدنو سڑی تختولو پی بی دوم را پیسی راڑی کل بی تینا خزیو تختولی پی دوم را پیسی راڑی کل بی پی ڈاکی غرزولی سی س آنا ناروا چیوان نو آغا بی کل دا غریبانان تی دیر تنگ شیو ندهی درخواستو لیکو بادشاہ سیب تا بادشاہ سیب تیسو لیکو انسانانو خود صحیح کارا اسوام دا یافز پا اولاد کیو خود کارا صحیح انسانان دی نو سنو خو فسادگیان و روانکاریو لکه امریکانیان او یورپیان چوس روانکاری فال نجال لکه خراجان ما گردو منگا تال را خراجان ٹیکس منگ بدل ٹیکس درکو علا پدیشار چانتا جالا بیننا و بین ام سد دا چه تو گرده پمیاز منگا پمیاز دهی که مضبوط بند یو لوی مضبوط بند یو طرف نغر ده منگتا دی نو محفوظیو دبل طرف نو منگسیو محفوظیو خود دی طرف تا دا یو تنگه منگ تسده کولاو دی نو دی دی تنگی دی دو غرونو پا منس که یو غد دیوالو او چه دی را تراوڑی نه دا دیوال بغیر دی حکومت دی زور نکی دلی نشی من غریبانانو سرسی دی چه دی پا منس که سو و دیوالو نو دی و تاوی خیر دی من بانه مالیگ دی خارجن کنه سمالیه را باندک دی لکه حکومت تاوی چه من لدی کلی تا پول جوڑ که چه پا دی بانه کم گرد تیری که من بدل پینزورو پیسه که در که خو من لپول سکا جوڑ که دک کشان تی خارجان مالیه را با منگ سکو در که تالا الان تا جلا پیننا و پینام صد دا تا جتو گرده پمیز منگا پمیز دی که بند قالانوی ما مکنی فیه ربی آغا فاعینونی بی قوا کو امداد میں اوکی پا مٹو باندے دا کار را سر اوکی دا مٹو کار را سر اوکی مال دورت را سر سدے دیر دے دانا چھ فاعینونی وہ گھو روئی دی وی چھ دا غیر اللہ نے امداد غختل ناروا دی فاعینونی بی قوا دا دا غیچی کم دن ذوالقرنین چھ امداد غختل دے او دا غیر اللہ نے امداد خلق ذوالقرنین کافروسو فاعینونی بی قوا یا سڑی آیا فاعینونی بی قوا د تاسو کلهنه په دغه کې ګرځي فاعینونی بقوه او ته بقوه ویل د کنه چې موټو امدادو کې ښکار د الله سودا تحت الاسباب دی وسړیا فاعینونی بقوه امداد مې کوي په موټو باندې اجل بینکم بینوم راتما زبو ګرځوم تاسو تر میان زاو دی راتما مضبوط بان اتونی زبر الحدید راولای مالرام زبر الحدید ټوټه دوسپنه ټوټه راولای غټ غټ دوسپنه ټوټه راولای سټیلو غټ غټې حتا اذا ساوا بین الصدفين تردی چې برابر کړو په میاد دوه غرونو کې دا ټوټي او دا سانچ چې جوړیږي دا سانه جوړیږي دوی موږ ساينس اوس دا د ذلکارنین ساينس وګورم چې دا به د پکم طریقې سره دله سانچ جوړ کړي دله به سانچ جوړ کړي بیا دا چې ورپسې کالن فخو وی چې بوکې وای په دې کې ان دا اوس زور ورته اوس بل کې اور ورته بل کې نو اوس پنه ته چې اور بلیږي نو هغه داسې په اسانه باندې بلیږي او هغې له چې پوکې ورکې نو په پوکو کېږي یو لور چې نو هغې له چې کمدنو یو لوی پکې کتلی او بنه یې داسې ګرمۍ او دا غټې غټې اوسپنې د غټ اوسپنو ټوټې چې کمې لوی لوی سادرې هغه چې ویلې کوي نو هغې له به خامخا چې کمدنو څه بندوبست نه کړی او د بنو د لوی لوی بنو بندوبست پې وله کړی او پوکو باندې نه کېږي چې پوکي وله ورکوي خو یو هغه ته وکوي حتا اذا جله نارا تر دې چې کې دې لره اور تک کس رے اکڑے نو خا چی تک کس رے کی نو بیا بدا اس پنی اوچتا ہی سنگا او پاگے بیاڑا ہی سنگا چی تامبا پی ویلی کئی نو آتامبا چی ویلی کی نو آپی سنگا چی دا دید اوچتو لد پار بس آلاتو کو بنو ہاں داوی سائنس تے قرآن خوزکوی ما بلغو میں عشار ماتے ناهم دا پخوانو زرمی براخی تم دینی دی رسی دی دا پا سائنس کے دا سخیرات دا حتا اذا جاله نارا ترچ وی کردا دیر را اور کالانی اتونی افرق علیه قطرا راوی مالرا افرق علیه قطرا چوالم پتامبا پکترا کدا اتونی او افرق دا گلا قران تنا انصاف کوا سن چ بن صافی دین وشی کنا تنازل پھیلین کن انصاف کوا اتونی افرق علیه قطرا راوی مالرا چوفرق علیه قطرا چوالم پدی بان تامبا مجھے تامبے پیڑولا نا بے سنگ پو گلاس کی نیولا پ دیوال بان ویلے گلا گاڑو چ سوری ولا سکم بعد کم ادا سیوا اتونی افر علی قطرا فمستوا ان یزروه ندی وسنری ان یزروه چدی وخیجی پدی وانه د خطو پدی وانه فمستوا له نقوا او وسنری پدی وانه نقبا د سوری کولو سوری کولو وس پم نرسی قال هذا رحمت من ربی ودا می ربانی رب زما دام دا الله می ربانی دوی فایدا جواد ربی هر کله چوا راشی واد در رب می جالو دکا نو بگر دے دیرا ٹکڑی ٹکڑی کانا وادو ربی حقا او دا وادو رب زمان بالکل کرام نا کم جا کے دا دیوال او ستے او کنشت دے محققین مفسرین داوی چھ بس دا پا آغا وقت سر او او دا آغا وقت پار خلق دا پار ویلے او سر سا ختم شوی ختم شوی دے وادو دا اللہ را غلی دا او دا ٹکڑی شوی دے خبر ختم دوی تا دا آغی وقت پوری ہو او دا چھ حدیث کی کم رازی چھ قیامت دنو خونہ نہ خدا دا چھ یاجوج و ماجوج براوزی او غیبا من کل رس قرآن کی مرائی صورت انبیاء کے فهم من کل حدبی ینسلون دا ہر زین و ٹوپ پوی روان بھئی نو دا وی لنڈی لنڈی بھئی نو لنڈی لنڈی دی چنیال لنڈی لنڈی دی دا غدی کنا یاجوج و ماجوج دی آفس اولاد دے او سم خلق پی دانا چھ سوک تنی یو سجوڑ کی سوک وی او غوک بدلان دی کی او بل غوک برزان نسکی بلستن کی او دا دا سیزونو تا ضرورت نیشتا دے دا یو غوگ بوی طولایی که و بل غوگ بزان زن دا پاس را واچی خدم ازیو پیودو شی دا پاسا هر سب دا که خو فساد بکی نوست امریکانیان و جاپانیان و چینیان دا طول فسادیان دی فسادو نکی پس دا خلق دی راوتی دی قیامت دا علامون نزدی شوی دا خبرا او لوی لوی پا کمشتا وی اوارنگ پکی دکا آ نو آغا وادر او چسوک داوی چې اغاشته دی او قیامت کې به ټوکړی کېږي نو بیا دی مونږ ټوله دنیا او کتل او مونږ خو چې ته معلومه نه کله سړیا ټوله دنیا تا وکتا یو ملا عمر او سامه پیدا نه کړل نو ته بس دیوارې چین څه پیدا کې چې ټول افغانستان در پسې لوټي لوټي کو ګرځي او تا پیدا نه کړل ته به چې کمنو دیوار څه پیدا کې دیوال نشي پیدا کولې او یو سم بیا په جزیره کې دی او دی ته په الله علم نه دی ورکړل دا الله رب عزت کار دی خو خبر دا وخت نه ده وکان آواز ربی حقا او دل آواز رب زما بالکل کرام تفسیر عثمانی کی بلک وضاحت کردے و ترکنا بعض هم یوم ایزن یوموجو فی بعض پریم خودل زنی دینا یوم ایزن پا دقر از که یوموجو فی بعض ان چه گڑوڑی گی و پزنو کی زنی و پزنو کی گڑوڑی گی یعنی انسا هم و جن هم پیریان و انسانان بے یو بر سرسی شی گڑ شی یا چه کم دنو مفسدان ددی او صالحان ددی اگا با دیو بر سرسی شی گڑوڑ شی وانو بی غفی سورا پوکے وو آلی چی بش پیرائی که فجمع نام جمع جو مکون دی لرا پجمع کولو سرا وارزنا جہنم روان دی بکمگا جامن لرا پدک کرد باند پار دی کافرانو را پیش بکو راما خطب کو جانم پدک کرد دی کافران لرا پا پیش کولو آقا بد بختا کانت آجن اون فیغ تو آئینان ذکری چوی سترگی دی پا پردک کی دی یاد زمانا چا قرآنو پا دی باندی ایمان نلرا اپا نورو دا کسلو پس روانو وکانو لایستیون سما او دی وسن لره او ری دو قرآن سترگیم دو قرآن نبن وگونیم دو قرآن نبن اب آسی واللزینا کفرو یتخذو عبادی من دونی اولیاء خلاصت سورت تنه کانو بندیانو ترا مدد شوائے حالات تیو نکتل کوری حالات دیو نکتل یو ادنا دیندار او بل آلا دیندار یو ادنا دنیا دار او بل آلا دنیا دار ہر یو کے کامیابی اگر دا اللہ پا دین کیوا کم چی کام دا اللہ پا دین نو چلے دلے تو کامیاب نو ادنا دیندار اصحاب کهف عالم الغیب ندی کارساز و مددگار ندی او بلور سرام ادنا اعلا دیندار موسیٰ و خضر عالم الغیب ندی علم موسیٰ چونکہ شد در غیب و بند علم موسیٰ کی بود ایار جمان چی دا موسیٰ علیہ السلام علم پا غیبو که بند شو دا منگو کرو بس علمی او ده نکتل ادنا دیندار ادنا دنیا دار وضرب لهم مثلا اصحاب الجنه چه باغ والا چه اغب تا اللہ سر تعلق رانگه اوی صدار دا اللہ سر جوڑ کنو تبانو شو او اعلا دیندار دنیا دار چه ذل قرنینو اعلا دنیا دار چه ذل قرنینو دا اللہ پا تعلق کامیاب خب نچ کم دنو کارساز او نو مددگار او نو عالم الغیب تو نور پس روانی فاسب اللذین کفرو اے گمان کی کافران ایت تخیزو عبادی دا چی جوڑ کی دو بنیانو زمانا علاوہ زمانا اولیاء زیموار دو نفیو دو نقصان چی دو نفیو دو نقصان زیمواری کی انا آتدنا جہنما یقینا تیار کرن دو جہنم دو پار دو کافرانو میل مستیا قولو ارتو آیا حال دو زلی یو آیات کے کافر چاہتا ہوئی اپا حسب اللذین کفرو او انا آتتنا جہنم للکافرین چاہتے دو زلی کافر ہوئی چاہن یتخذو عبادی من دونی اولیاء چنیکان بنیان نفیو دو نقصان زیموار گنی قلو ارتو آیا حل نبیو کم اے خبر کم تاسو بل افسرین آمالا پتاوانیانو دا عمل چپا عمل کدر تاوانیان دی پایم خبر کم الذين اغبت بختا ولصايم في الحيات الدنيا چتبال عمل لدی پدی جوان معمولی کی وهم يصبون ادی گمان کی انهم يحسنون سنا چدی عمل کینے ک چدی نے عمل کی لگیاری او عمل برباد دے او برباد عمل باندې گمان دس کی دنےک وہی استاد نے پوچھا بتاؤ او کون سا گناہ ہے جو کرنے میں اچھا لگتا ہے لیکن ہے بہت برا. استاد وی چا کم گناہ دے چھ ظاہر کے ڈیر خدے خو باطن ڈیر بدرنگ دے. شاگرد بدعت, شاگرد جواب ور کس سے بدعت چھ کولو کی دین خکاری خود دس سے بی دینی. شیخ صاحب سراج الدین مد ذل العلی دباڑے آئی فرمائی وی دی جائے کہ ماں سرد رستم شیخ قرآن دے ہوئی آگا تمخ تپروت چھ داد درس کو ویز ما تد آگا قرآن مخ تپروت تے پوٹو سٹیٹ ویدی آیات دلان دی لکلی دی جیسے آج کل کے چھوٹے روافظ غیر مقلدین غیر مقلدین، وہ بھی کہتے ہیں چی هم یحسبون انہم یحسنون سنا، چی مونگ دو سنت سکو خدمت کو، او پکینے چی کبنون دو خلق کو جڑوی استلی خلقی دی دن نبت گمان کو، یحسبون انہم یحسنون سنا، جیسے آج کل کے چھوٹے روافظ یحسبون انہم یحسنون سنا، چی دی گمان کئی چی یقیناً انہم یحسنون سنا، چی دی خیستہ کئی کار، اولائک اللذین دادی آغا بدبختا کبرو بی آیت ربیم، چنکار کڑے پیاتون رقفل اپ ملاقات داللہ، فاویتت آمالوم ندوڑے کڑا ملونا دی، فاویتت آمالوم برباد دی ملونا دی، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، نوبان درومنگا دیرا پرجد قیامت طول، طول بے نی، اولی بنی، طول خدا گا چاہیی چھ دوار عملو نی کنا، ام نیک عملی ام بد عملی، نو اوبی تلی والا، نو دی نیک عمل خوفا حابتت آمالهم، دی عملو نو برباد شوی دی، فجعلناه هباء منثورا، نو طول لس شراڑی طول لخو بسراڑی کنا چسی دی عمل نشتن او تلیسو، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، نو بنا درومنگا دیرا پریز قیامت طول، ذالکا جزاهم جہنم دادا بدلر دی جہنم دواجد کفر دینا، واتخذو آیاتی ورسولی حضوا، او دی نیولی دی آیاتون زما او پیغمبران زما گپ، آیاتون او پیغمبران تا گپ ہوئی، ان الذين امنوا بشارته خوشالي يقينا كسان شيمان راولدي پکما خبر الله اكبر امنوا عالم الغيب بيد الله نبل سوکو نشتا کارساز او مددگار یو الله دي وامر الصالحات عمل کین نیک عمل کوم وے اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه اله لقد قلنا اذا شططا معامل الصالحات لکا عمل لا سابقافو چی بیا پدی دعوت باندنی قدری دل عمل کئی نیک کانت لهم جنات الفردوس نزولا دی دی لرا جنات الفردوس جنتون دی فردوس مل مستیا جنات الفردوس نزولا جنتون دی فردوس نزولا فمل مستیا کی دا جنتون نبی علیہ السلام وی دا اللہ نا فردوس جنت غواری دا دا طول جنتون استاک تی طول جنتون تا چی ارس پارسل کی گی نہ جنت الفردوس نہ سکے گی ور پارسل کی گی اگے تور کو لکھے گی نہ ظلام المستیا انانا حوالا نہ ولٹئی ددینا کگے دل حوالا دا بنو چگنی تنگ شب کی لا یبغونانا حوالا نہ ولٹئی ددینا کگے دل لا یبغونانا حوالا قول اور تو لو کان البحر مدادا کوی چرتا دا دریا اب سی آئی عظمت او قدرت دا اللہ رب العزت عظمت اولی والے گور دا اللہ یواز دا صفت نا چی عالم الغیب او کارساز طول صفتون دا اللہ دی کدا اللہ صفتون بیانے نصر ترسی دلنشی قول ارتو آئے لوکان البحرو کشی دریاب مدادن سیائی لکلمات ربی تپارات صفتون دا رب زمان لکلمات ربی تپارات صفتون دا رب زمان لنفد البحرو مخام خان ختم بشی دریاب قبلا تنفد کلمات ربی مخ کے ختم دو صفتوں در اب زمانہ ولو جئنا بمثلی مددا اگر کو راوڑ منگا ددی عمرہ مددا نور سی آئی یعنی دا مخلوق دی دا وار سے ختم شی دا خالق صفتنا اگر ختمی گی نا پاغی وانی فنا نرازی ان تنفذا کلمات ربی مخ کے ختم دو صفتوں در اب زمانہ کلمات صفات یا معلومات در اب زمان ولو جئنا بمثلی مددا اگر کراوڑ منگا ددے عمرہ نور سی آئی نور راوڑو سورت فرقان کے لگا نور زیادت کر دے سب آتو آب حورنی التوے لدے وہ در یابو نیویلی دی او دا اونی ورل سی آئی شی وی دا طول بختم شی خدا اللہ صفتون ختم دلنی شی خلوارتو آیا انما انا بشرم مثل کوم اول و آخر مربوط کا الحمدللہ اللذی انزل علی عبده الكتاب انما انا بشر التا عبد او دلتا بشر انما انا بشر مثلكم یقینا زي ما انسان تاسغنتي يوها اليا ويقول شماتا انما دا خبر الهكم اله واحد بريليان وي انما انا دا سوي وي چه انما انا بشر ما وي نافيه دي نيما زو استاسغنتي انسان وربسي بيوم واي كنا اليا انما الهكم یقیناً ما الہکم الہ واحد ندی آجت روا استاسو آجت روا یکیو وایدا لگا ہوا یا چلا کوپر دے خلق تو پڑاگے شی مڑ لگ لگ پٹی گرا پٹی گی اسم تو خدا یو نہ من خلق خبر پڑاگے شی انما الہکم الہ واحد شیقینن آیت رواستا سو آیت رواد یکیو فمن کانے ارجو لقاء ربی فاغ سوک چی عقید لرئی نملاقات در ربی فلی عمل عملا صالحا چا چی دا عقید دا چی اللہ تو مخامخ کیگم فلی عمل عملا صالحا عمل لیو کی عمل نیک ولا اشرک پی عبادت ربی احدا اوی صدار دن جوڑی پی عبادت در اخپل کی سوک اس سوک دے اللہ سری صدار نجوڑی الحمدللہ اللہ کتاب را لے گلو پدے مسئلہ باندے چا علم الغیب اللہ دے او گار ساز و مددگار اللہ دے نو عبادت دے او اللہ او کئی اصحاب کاف عالم الغیب ندی خپل حالت نہ خبردار نشو کدالک باسنام لیا تسالو بینام خپل منس کے تپوسو کو سورا خم تر کردے خبردار ندی نبی علیہ السلام خبردار ندی ولا تقول ان لشین انی فائل ذالک غدن الا ان یشاء اللہ نبی علیہ السلام پا بٹنو پوئی گی دنیا وقت دیر لگ دے پا دنیا منازے گا شیطان دے لمسی دے تم گورا موسیٰ و خضر عالم الغیب ندی ذوالقرنین پا بٹو بانے پوا ندی که غیر تا دیرا مدد شوی او غیر دے کارساز و مددگار اگانو کافر بشی جہنم بدے زائشی دا قرآن راوالا او دا اللہ رب العزت عبادت یک کی آوازو کا شریک و صدار مجوڑو نو کامیاب بشی من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم طلع قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا سورة الكهف یا ایم آیات متعلق لگ وضاحت آتشے ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ کہف وہ یائم آیات آیت نمبر 77 تو استادانو طریقہ دادا پا کیوں لگوی اندیزائی کی او مسئلہ آغا بیانائی چیا مسئلہ دادا مڑی دو کور والاو نا خوراک کول نمڑی دو کور والاو نا پا غرز یا پا دویما یا پا دریما پای باندی خوراک کول لاسنگلی نفقهای امت در طول فقهاو پدے بانی اتفاق دے چداد وط یورز دوا نمڑی والاو سرا تعاون پکار دے امداد پکار دے دی بانی غم راغل دے ند دی نا خوراک ندے پکار حدیث کے امراضی مشکات کی روایت تے نبی علیہ الصلات والسلام دترزیے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات شیو جنگ موتہ کے شہید شیو نبی علیہ الصلات والسلام او فرمائل اسنو لأهل جعفر طعاما اسنعو لأهل جعفر طعامن حضرت جعفر بچور ڈوڑا تیار کئی فقد اتاهم ما اشغلهم دی تا غم راغلے دے چھ دی مشغول کڑی دی مشکات یوصل 51 صفا او ابن ماجہ یوصل فی لسم صفا دارنگی مشہور حدیث تے دے جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیاغا فرمائی چکننا نعدہ من النیاحا چمنگ بدا دا غم کور ترا ڈوڑای جمع کیدل دا بمنگ دا سے حرام گنل دا سے بم حرام گنل لکا پمڑی چی جڑا او انگولا حرام دا پتیزا دا سے بور تمنگا حرام ویل کم خلق رستو حوالے وام دا کراہت حوالے وام خوچے کم خلق دا جواز قائل لی ناغی زان لے یو دلیل ہوئی یو دلیل دے روایت دا عاصم ابن کلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھے نبی علیہ السلام و سلام یو جنازے لتلے ہو نفلم ما رجعا استقبله داعی امراته ندمڑی خزا اور تمخی تولارا وا اور ڈوڑای والا تیارا کڑی وا نبی علیہ الصلات والسلام اگر ڈوڑای و خوڑلا یو گورا نبی علیہ الصلات والسلام ڈوڑای خوڑلی وا جنازی نو واپس راتو او دمڑی کور والا والا ڈوڑای تیارا کڑی وا اور ڈوڑای و خوڑا پیسا شیخ صاحب جذباتی غنتی خبر رکی ہوئی یو شم خورا خپل شم خورین و زما پیغمبر تا شم خوروائی خپل دی شم خوڑلی نوس نبی علیہ السلام و سلام پس دی شورو کڑا چی اغوم شم خوڑلی وا داو پختانو کی کنزل لی وستاد پلار شم خورم نبی علیہ السلام و سلام شمی نی دی خوڑلی دی روایت جواب دادی چمشکات والا یو جوابی چمشکات والا دا روایت نقل کرده نزای دا ابو داود ننقل کرده او ابو داود والا وی چه استقبله دا یو امراتن امراتیهی پا که اڈوشته نا استقبله دا یو امراتن یو خزی والا دوڑای کرده وا تو جنازه نو واپس راتو یوی خزی ورلا ڈوڑای کڑی وا دا مشکات کی غلطی شوی دا دی لیکون کی نا یاد نقل کون کی نا چاگت نا جوڑ کرده امراتی ہی روایت کی نشتا دے دا امراتن دے دا یو امراتن دویم جواب دا دے چه دا اصل روایت دا مسند امام اعظم رحمه اللہ دے مسند امام اعظم رحمہ اللہ روایت تے جامع المسانید 69 صفحہ و دویم جلد مسند امام اعظم 213 صفحہ 213 اگی کی وہی چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے جنازے نہ واپس راتو ان رجلا من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم صنع طعاما ان رجلا من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم صنع طعاما نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوم الگری ڈوڑا تیار کڑو ان رجلا من الانصار بیا بل روایت کی راضی چې د انصارو یو سړی و او غم په مهاجرینو کې شوی و. ټیک تا غم یو چا کړه شوی، ډوډۍ بل چا کړه، خوریندا چا وی خوره کنه. نو ډوډۍ نبی علیہ السلام د انصاری کړه خوړې، دا رجل من الانصار، د انصار یو سړی کړه ډوډۍ خوړلې و. شیخ الحدیث سوی مدد ذلہ العالی پی اصل کی دا روایت دا دے چھے ان رجلا من الانصار یو سڑے ہو، خو روایت بالمانا جائز دے، نو راوی روایت بالمانا کو، نو دا رجلا نجوڑ کو امرأن، ذکا رجل او امرأن پہ یو مانا دی، نو روایت بالمانا جائز ہو دا رجل او دا امرأن مانا یو ہوا، نو هغه د رجلن په ځای ټکې د امرأن ذکر کو، چې ټکې د امرأن ذکر کو نو بل یو راغی، نو هغه د حمزه او د هی پره کونه کو، هغه د حمزه نه تی جوړ کړه. هر چرته د اوسنۍ زمانه کمپیوټری کاتب وو، ډېر پسنو پویدو، نو د حمزه نه تی جوړ کړه، نو امرأتون شو چې خزی والا دعوت کړو، خزی والا دعوت کړو، نو رستو خلق رالل، نو آغای ده امراتن نه امراتی ہی جوڑ کو، امراتن نه اسو جوڑ کو، امراتی ہی تینا جوڑ کو، نو بلی و ناکت راغی، نو آغا سرلان دیولی که اے المیتو، امرات المیتو، بیاو یا خیٹی، تا چه کمدنو سن اسو جوڑ کرل، در اجل نه ده امرات جوڑ کرا، امراؤن او ده امراؤن نه امراتون او ده امراتون نه امراتی ہی او ده امراتی ہی نه امرات المیت، نو ده خیٹی ده پر دغه دی، چدا کارونو شو امرات المیت دینا جوڑ کو. صحیح روایتو کدا نشت دے. دویم دلیل اغید زان دا پاراوی آسیم نکولیب روایت نارو دلیل صحیح کی گینا. دویم دلیل دا زان دا پارا دا طاووس یو روایت وی الحاویل الفتاوہ کی سیوتی نقل کئی 218 صفا او دویم جلد، 218 صفا او دویم جلد. طاووس روایت تے اغوی قال طاووس ان الموتا یفتنون فی قبورهم سبعا، پا مڑو باندے ورز پا قبرونو کی دیر سخت تیریگی. ان الموتا یفتنون فی قبورهم سبعا فکانو یحبون ان یطعم عنهم فی تلک الایام، چې په دې ورځو کې د مړو نه خوراک ورکړی شي نو دا ډېره ښه ده لکه چې دا و ماښامي ساړه لاړ نه شي لکه. فکانو یحبون ان یطعم عنهم فی تلک الایام. اول جواب دا دی چې طاووس تابعی دی او موسی روایت د جریر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنہ هغه صحابی دی، نو د صحابی او د تابعی چې مقابله راشي نو منو به د صحابی نو منوبه ده صحابی. دویم ادا ده ده فقه قاعده ده چه اذا تردد الفعلو بین کونه مباهن و حرامن فالغلبت للتحریم، یو کار ده جائز و ده ناجائز پمینس که گرد وڑی نو فالغلبت للتحریم، غلبه و منگا حرام و لورکو. کو کب الدریم ده قاعده لیکلی ده بدای و سنایم لکلی دا سنورم. درم جواب تی دا دی چه دا خرق و اجماع دا، پا دی بانده دا طول و فقه و اجماع دا چه دا ناروا دی، دا قول اجماع نا خلاف تی. درم دلیلو اید زند پاروی عمران ابن حسین چه لما حضرته الوفات قال اذا رجعتم فانحروا واطعموا، چه ده کلا مرگ والا راغی نوی چه زما جنازه وشی، زما ده جنازه نه چه واپس شی نو بیا با علت زال فانحروا واطعموا، علت او خلال که زما او وی خوری بیا زال لفانحروا.